आगे 10 है पीछे 12, चलती है कैनन से 12। मुझको अपना चांद बना ले, चमका दे किस्मत का तारा, चलती है कैनन से 12, चलती है कैनन से 12, चलती है कैनन से 12, चलती है कैनन से 12, चलती है कैनन से 12।